أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الكهف د دروش په تم آیات څخه شروع پر څلور اویا هم آیات باندې ختم سوچ د 15 سپارم پر دغه ځای اخلاص وس اوس د دې تلاوت سو آیات وربت ته ما قبل سرخو واضح دی خو د قصې پر منځ باندې خبره ولاړه د قصې سرخو ته است معلوم دی یو سوی به منی چې حضرت موسی علیه صلوات و سلام په یو مجمع کې د بنی اسرائیل وعظ او نصیحت کاوه نو هغه ډیر مؤثر وعظ یې وکړي پر خلکو یې خورا غټ اثر وکړي نو یو ځوان ولاړ سو بارا ول په دا اوس وخت کې درته بل عالم هم شته موسی علیه السلام ورته ویل یا دا اوس وخت غټ عالم زه د موسی علیه السلام خبره پر چی شي باندې بنا و پر دې خبره چې د شریعت د پاره چې کوم قوانین دي خدای اعلی د رسول دی تورات ور سره دی نو په تورات تر د بل عالم څوک صفه انسانانه نو دا خبره خو سی یو لیکن الله عز وجل داغه خبره چې د کیسې په بل انداز سوی وای هغه دا سوی چې علما خو ډیر یو قدر ټول او عالم چې دی هغه الله دی تا ولې دا علم په واسه به الله ته نکي دا دغه د پاره غوښته چې الله تعالی ودته یو قسم تهجید ور لره ورکي ادب او تربیه ور لره ورکي نو بر الله پاک ورته له هو تر تا عالم سته په دغه وخت کې چې دا دور ټول چې برال د مزیک د سر عالم نو زم تر ما بل عالم نسته الله دلته دا خبر تر برال یو سړی ست در تا عالم انا په دې خبره کې تاج دی هغه چاله پکورتول هغه خو په بل بنیاد درتول چې تر بل عالم ست د تکوین په لحاظ باندې د شریعت په لحاظ د بل عالم نو د خبره سی و خو د ادب د پاره چې بل وخت دغه سیمه کو او چې الله تر ټولو ښه عالم دی نو دغه قصره شروع سو چې موسی علی السلام دا به نو سو کې چې تر ما ډیر عالم تر ما لا ډیر پوی الله پاکول دا زما یو بنده دی نو که ته غواړې چې دغه سره ملاقات وکې هغه تر جوړ وشو چې داسې به ماهی در سره واخلې هغه به باره خورې هم او تجب زید در مجمع البحرین پوری الته چې ولار سي الته چې کم زای دغه ماهی ستاد سو ورک سو بس دلته ته دی پیدا کوله چې ماهی ستاد لا سو وتی در سره بي نو هغه چې بار د یو شعب بن نون هغه چې به ورسته نه بي کیج په دغه وخت کې لانه بي سو نه دي د خادم دي هغه ماهی ور سره په شاک یا د سفر ضرورت نه سفر په مخه واخست مجموع البحرين فبارك مرداوي چې دقیقې اڅ تفسیر نس معلومه لري چې دا کوم ځای مجموع البحرين په دنیا کې څو ځای چې دوه دریا په سره یو ځای کیش باندې دوه غټ غټ فرودونه سره یو ځای کیش خدا دې یو علاقه نوم دی موسی علی السلام ته معلومه شو دا د سې یو کښنی ځای نه دی مجموع البحرين لکه فرض کچ کوټه یاد شي نو کوټه څونه علاقه ده یا قندهار یا قندهار څونه علاقه ده مجموع البحرين خو دې علاقه نوم دی نو دغه منطقه کې بس دلته دی تا ته په لاس درځي او نو که چیرې خاص دی یو ځای معلوم ځای نوم وای نو بیا خدا نقشه نه غوښته چې ارزای چې ماهی در څو برک خاص به ورغلی هغه ځای به معلومه دلته پکښې دسته لی وای دغه سړي سره به مې لاس سوی وای نو دغه وچمال دی را روان شو یو ځای یو ګار و ډبره و دلته موسی علیه صلاتو وسلام و یو شعب بن نون تول برول چی زه به دلته آرام وکړم دی پرېوتې موسی علیه صلاتو وسلام یوشع علیه صلاتو وسلام دلته تفاصیل اختلاف کې څوک وایي چې د ده هم دلته سترګې تر له چیرې سولې ګای ویش ګای بده هغه ماهی چې په ټوکري کې د هېښي و هغه دلته وغورځېدی په دریاب ننوتې هغه دریاب هم داسې سرنګ جوړ سه غار جوړ سه لکه نغم چې سړی په مځکه کې وکاږي نور مفسرین وایي چې دلته د اوبه راواخیستلې یا اودس تازه کوه یوشع علیه صلاتو وسلام په دغه چنی کې دا تاثیر و د هغې ساس کې د پر دا ماهی داسې وپاشله چې معنا خراب نه سي او روس نه سي هغه به راژود پکښې پیدا شو په دا اوبو کې دا تاثیر و نو خلک دا خو به ابي حیات نه وه چې معنا دنشنه کېدله اشرف علي ثانوي رحمه الله وایي دا په دغه ګړي کې دا تاثیر الله پکښې کښېښو دا ضروري نه ده چې د دې چیني اثر به دغه تر قیامت چې هر شی وچشي هغه به ژوندی کېږي خو خلاصه د خبرې دا چې دلته دا مهمه نه ده چې یو به پر ومشتي یا نه خو الله دی په خپل قدرت سره دی ژوندی کې خو دا معجزه ده فقط هغه سړی پور پیدا کوي نو دغه ماهی چې په دا ځای باندې ننوتې هغه چې دوی سره راکښېنستل موسی علیه صلاتو وسلام خو هم مسفر یې په مخ کې دی چې سړی پیدا کړي دی خو سیاحت نه کوي خو سړی دی په طلب سره د علم پسې دی یوشع علیه صلاتو وسلام چې په دا وخت کې د ده خادم دی هغه چې بیا دی په فکر کې دا و چې ماهی خدا چم په اوسه دی وغورځېدی په اوبو ننوتې چې نو موسی علیه السلام راکښېنې خبره بورته کوي اشرف علي ثانوي رحمه الله وای وای کدايس د د پر دماغ د د سفر و د اهل و عيال د خپل کور دلته څه شیان را ګرځېدلی چې موسی عليه السلام را کښنه سي دغه د خو هم هله هله په پسې او شابک تر ځم دا یو بل دا و چې موسی عليه السلام به دته په تکرار ویل برر پر د ماي پام کوا پر ماي پام کوا ولې خو حالات ته شو چې ماي ارزای او رکسو پر هغه ځکه با سړی ته پیدا ک یو شع عليه السلام دا خبره تر خپل ورته وتل برر د ماي د ساتلو سم تایب کې ساج ور کړه عرب لاره ته وای د ماي ته ساتل په ټوکري کې دیس ما په شادي چیرې نو هغه ته بل پاک ادب ور کاوه چې دغه چې د دانو څه کیسه لري خو هغه درته وایي ساته نو خبر ځان باندې د مثال په تور عملی کده خبر ورته شد او ته ورته وایي چې د مثال تور دا خو دونه کیسه نه لري زیه ساته لای سم نو دلته د دڅ الله تعالی د ما هیر کی د ما یک ساه معنا ځنی یې رکر چې موسی علی السلام کې وکي بس شغل هل درځه چې ابک زو ادم ټوکری سره ام راکړه واس ما هی پاتش کیسه هغه ساده زینه وته داغه ورځ ولاړه د شپه چې رسو د بل ورځ باندې موسی علی السلام برابر به خسته رسول تراسه چناره یو معنا د ساشت زمانه یې پرز کړ کسمش په ټیم کې وانه لاس یو لاس وجه دول او وای ما یې څه خو بل د ستا په یاد اړه بری ته چرالو ولو پرل ما یې خالته د لاس وتی ولاړې په دریاب نه عجب زای عجب نه نه وتی عجب چم په وس معنا مړ ما یې مش خوراک څنګه کړی په واسه په تفاسیر کې لاده لیکل سوي چې هغه مخې وروستم څو واره نه در سوي دي چې د دریا بس گئی گئی وګرځیر دانی مخوای نه مان هغه نه مخوای خو دی ژوندې مان هغه معجزه وکړه تر اوسه برقرار یو روایت راغلی دی مان دا د حدیث خبره نه ده د تواریخ رقم څخه چې مان یې در سوي دي نو بر موسی علی سم خو هغه زید از مطلب چې مخې په واسوي ته به له تجربه دور خو نور سیر شیطان را سیر کده دغه قصه وسله زهر اخلي نو بر بیا موسی علی صلوات و سلام و دې دواړه بر برتره او درځنو الته ودا دوغنا مزاف سوي ستوري سوي هم و برتا چدل ترال حضرت خضر علیہ السلام په دغه وخت کې د غیر ربر سره وېدل ته بار پروت و دمزه کم شنو په دې ځای کې تفسیر دا وایي چې خغدیر ته ولي خغدیر وایي د دوه اصل نوم بل شی دی نو خغدیر په دیور ته خغدرت خدا زرغون وایي ته وایي د د په د بدن کې دا کرامت الا پاکی شو چې پرځای بده یل تکشین است یغه ځای لپاره چې مونږ شین بس خغدرت په پښې پیدا سره زرغون وایي په پښې پیدا سره نو ځکه نوم خغدیر علیه الصلاه والسلام نو داغه د شاو خام ذکر اشنا سوی ده په ټوین دي کې د سر لاندې کړ دی او سې در شو راکا سړي چې پتاوي ته بي دیر دا غره کم پروت دی ا دې سره ور رسید له موسی عليه السلام پوس برا سلام ورته اچا سلام علیکم هغه سر پر الز کې برل پجم زکه کې نو سلام چیرو منا هغه ته خود یم انت کې کې ته سلام چیرو ته غو نبی نس په هدایت نس د کې مخه سلام د برل ز موسی ما انا زه خو هغه نبی ام نو زما سره خو هغه ادب را سره جن نو بر دوله د بنی اسرائیل موسی هغه ورته ول هو ابر سره کښېنست خود مجلس تعارف پوسو چې نو څنګه راغلی که یې دلته چې شیدوغه مې کوڅه دلته ټول مسله ګرځه سره پاک ورته بیان کړی چې دا ساده وعظ مسله وکړه چې بیا ما تعالی پاک درتایو بل عالم هم ستا په علم کې ډېر پوه نو زه ستا و ملاقات ته ډېر تږی سولم نو چې ستا څه زه څه زده کړه وکړم د دغه دپاره راغلی هغه باره ورته وویل چې دا زما استاد د علم دا ترت سره جلا دی ته به زما سره ملګري ونه کړې زه چې کوم کارونه کوم هغه به ستا په شریعت کې ناروایي نو د نبی د پاره چې یو حرام کار وویني پر هغه باندې سکوت کول حرام باید خامخا را وغورځېږ منه وکړه چې څه کوې هېڅ نبی په نبیانو کې دا نه دي کېر سوی چې د مخه د حرام کار وسي د په شریعت کې بدی ساکت پاتې شو ځکه د رسول علیه الصلاة والسلام دا حدیث کې یو تقریری حدیث دی تقریری حدیث دا غدي چې پیغمبر په خپله نه دی ویلي په خپله نه دی کړی د ده په مخ کې بل چا کار کړی چې د ژغ نه دی کړی هغه مزبور د پاره دلیل دی په شریعت کې موږ دلیل پوه چې دا کار پرانیسي د ده د مخ وکی نو بس دا دلیل دی چې جایز دی کنه وای جایز نبی علیه السلام څنګه ژغ نه ورته کاوه ګوره تقریری معنا چې دی یو چا تقریر وکړي نو خو د نبیانو دا قانون دی نو چې دا قانون یو تزما سره څنګه ملګری کې زما استاد علم طرز جلادي ستا علم تشریعي دی د شریعت په چوکاټ کې دی خپل قانون دی تورات دی زما علم تکوینی دی تکوینی به دا دی چې تکوین سره اړه لري نو لکه دا شی دی مصاب تور جوال دی غاره کا پټ خزانه پکې شي کې خدا د شریعت سره اړه نه لري چې دا نو بن سوره کاته دی پاسیت سو کسیس تکوین دی په دغه ځای کې دا شی دلته پټ دی دا د الله تخلیق دی نو په دغه کائنات کې کوم کوم اسرار دی دغه به الله پاک ودت او شولو اگر چې خضر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت کې اختلاف دی څوک یې نبی دی څوک وایي نه دی خو چې نبی هم سي د نبیانو سره د تکوین علم ارزای نه ور سره د سره دا ور سره و په مضمون کې دای سپوږی نو د تکوین علم چې د موسی علی السلام سره نه دی ور سره د سره ور سره دی د تکوین تقاضا دا د اعلی د توای چې دا کار دا رقم وک الته په شریعت کې هغه رقم نه بار چې دی کوي نو دا بل بار خل تا کا تر تکیر نو په دغه برغه ورته چې بل زما او استعمال ګری به نه سره وسی دا خو بیا به خینه کیږي چې شاګرد یا پر استاد باندې زده کوي دا ملګری بره کیږي دا واځي دا د چون ته خود ته ماته شاګرد سول زه استاد سول دا چې ته ماته ارګړې دور وسته کیر لکه دا اوس دغه ملایم طالبان ولي پر لدران لګي خو توپک ودی ته د اخلاق ور زده کړل چې ته پر استاد م وړي ان استاد سره بس کی رایل ته زما سره د کیس نه خپلیت نه استه دلته بیا ته پر ما باندې امیر بزرګ را باندې دا کیږي سره نو دا ملګری نه کیږي الته هغه خضر علی السلام په دغه باندې دا ورته چې بل ملګری نه کیږي دول بس دا شرط کوزه پر ځان یو زه به ځان ته ککم بس ستا پر کار باندې به زه تا ته تهدید نه درکوم اول راځه نو چې دا کول کولای شي نو بر دغه سلسله ده چې روانه ده نو یو ځای دا و چې دوی پر دا دریا باندې راغله کښتۍ وانان ولاړ دي او خلک وري موسی علیه الصلاة والسلام دی خضر دی دا یو شان او څه ځینې تفاسیر وایي چې یو شان بر موسی علیه السلام رخصت کول بل ستا ضرورت نشته زه خپل مطلب ته ورسم ما ودی پر پرېښت نور تفاسیر وایي بر وایانو خو هغه مور سره وو اغه هم سره الته د حجسه څخه د بخاری معلومی چې دلته دی الته د هم زمیر استعمال سوی دی چې درې سره الله چې بیا ورسته نه یادی د خضر موسی یادی بار دی خو نو تابع او صحا جم دی نو دی ځکه نه یادی نور وای چې یادې رخصت عدالت چې بار را لاله د کشتی ته موږ در سره پوری بس کشتی وانان خضر علی السلام و پیژن دی چې دا خو هغه سړی دی بار را وخې زیرا وخې جا کرایم نه ځنی وخت سم کرای نه غواړم نو دی شالت د دریا بابل سیند تر رسیدل خضر علیه السلام بار دا کشتی ته متوجه سو برای یو تخته او داړه ور در ذکر دا سنجلا مطلب عیب جن کړ د سه عیب ور در ور کی کشتی غرقیج امن مگر څو کړتو ګریج برای دا زړه دا چمه وکي موسی علیه السلام پر او ګرځیدي بارل ته حق لري چې بل کشتی ماته هغه خواران مزدوري په کې تورته و چې غږه دغه تبر جوړته ونیو داړه چې نه وست برادر ما ته ته څه وایي چې زما اوستا ملګري نه سر کې زما په کارو به کار نه لري نو تر څو چې زه تا ته اسرار ښکاره نه کوم ته حق د پوښتنې زما څخه نه بس موسی علیه السلام الخطا او ته نو توغه نار ګرداس هر انسان خطا او زه یې رمې واغه خبر ابر بیا سر ملګري سو بل ځای چې رااله بره بیا الکوان دلته ساتیری کې څوک یې لمبه د لا یو الک دی خضر علیه السلام چې په ورلا سو چې علی کرا چفکی بره غاړ ور پرې کړ علی بیا موسی علیه السلام ورته دا خو هیڅ ګناه نه وکړي دا کوم قصاص پر راوتلی وو کله یې زنا کړی وو چې معنا دی اوس دی مثال په تور تا کې مرګ روا دی دی نو زناکار دی اکور والا زناکار چې معنا څنګه ساریږ د خپل عادت مطابق ما درته ویل بل دا خو هیڅ ګناه ده چانه وو بس ته ویل لا لا بره خضر علیه السلام بیا ورته ویل بره ور نو ما ته ویل چې ما اوس تامل ګیر نه کیږ زما کارونه ارګړی ستاسو والونه دا سره کیف نو د بیا بار ورته پلمه لا پریږدو نو دریم وار چې راځي هغه به په بل سبق کې در دغه ځای پر وسه سبق ته زیاتر ته وایم نو هغه ځای ته آیات وراړو کستې سپیاجل فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا ولکل چې دی کې ری وکي دواړو موسی و یوشع تر کوم ځای ما دغه د زاړه سبق د آیات کریمه را وویل چې دا بل پسې و مشلي چې دی تیر سوال د دغه ځای څخه قال دوول لفتاه خپل ځوان در تر هغه ځای دی بجې دون او دی تیر سوال والاتنا غداءنا اتي تراكنا ومشت غداءنا اغنا ريز مشت ناشتبول نو داغه وخت برال دار تراك لقد لقينا لقد بتحقيق سر لقي لقينا مج ملاقي سوي من سفرنا د سفر سره خز مج هزه چ دغري نسب د خراس ریا سر مخسمال د بس د غره سفر وک چ دغه ورځ یې کړ دغه شپه سفر کړی د بل ورځ ساشت دغه وخت بارے د سړیا احساس وک وای تر دغه وخت پوری چ دغه مجمع البحرین دغه دی بجیدو زای تر اتل موسی علی السلام د سړیا احساس نو وکړ دلته چې په دغه ورځ دغه ځای کې شو د ستړیا احساس وکي دا ولي وای د مخه خود د خپل په مطلب سره وارو دلته خو په حقیقت کې د تر مطلب کې رسوي دی بره چې به مطلب کار سره کې ګرځم په سړي بوج څه کني سي بوج هغه حکمت هغه دی پکې د مخه د ستړیا ګر سره ځغ نه دی چې ارڅونه سفر وکاو په دغه ورځ باندې چې دغه نولاره بره ول ستړي سواله اخو دا دی چې د سفر به هدف دی ولي خو مطلب شاته پاته سوي دی بره ول ستړیا د ناري را واخله قال دغه نوې سبق دی قال يا شعور تول ده ده خادم والارا ايت تا ونجدل تا معنا اغست افياد نجي ارايت معنا اياست افياد نجي كما خبر اذ اوينا اذ اغ وقت اوينا شمج رجوع وكر الى دفار دي احرام دي استراحت الى الصخره واغارت مال دي چالت احرام كدي الت غار و داغ غاري في بيخ كي چنه بو خجي و بيوي دلت دي احرام كدي چ موسى عليه السلام بدوس اخاديم هنا گرز دي گاي ناست گاي پرو تارك چ دي امبر پريشاني وڑيو چ بداغ وقت ما ما هي پاواس کو بو نن اوتي داغ سحر دا لوي غاري تا وي كيج داغ غاري سره چنه و چ مال زين مو پسيرن وای چ داغ چني او بو پر دا ما يو مشتلي بار جوندي سو بو گرز دي نو اذ هاغ وقت استا پياد ندي اوينا چمل رجو وکړه الی الصخره کی او اغلوی گارته د پاره د آرام فإني بشکما نسیت ما يركي الحوت ما هيم يركي د ما د حوت سخه و دی خواته مزافر سره رجې به ملاقاتی نسیت ما يركي قصه الحوت الت انا ولاد قصه پیش اسوله مرت شراکشه نو قصه بر از ما د زین و وته لکه نه زما په زین کې ما ټینګ نه ولو چې زه به تا ته کومه خو هغه چې ته درکشه نو سه څاول ال درځه چې زو بر از ما په زین کې څه نوري خبري و دلته دا خبره سو بالا ما قصه یې رسو ما هي من نه دی قصه د ما هي درس یې دی نسیتو ما یې کې الحوت قصه د ما هي رسې رسوله و ما انسانيه الا الشيطان و ما انساني و ما انسا او نه دی یې کړی نیز ما زخه هو دغه ما هی معنی د قصد ده الا شیطان و مگر نه شیطان ده سیر ده ده شیطان اثر په ما باندې وکي کدا سی ترجمه ته متوجه ملکاری و ما انسا دا جلا فعل شو نی دا مفعول شو هو اغه مفعول سانس و ما انسا نی دی ير کړي نیز ما زخه هو دغه ما هی د قصد ما الا شیطان و مگر نه شیطان ده شیطان را سیر کی و ام ان دا خبر را سیر ک اذکر چ زیات ک ما هو دی چې زه تاته د مایي قصه یاده کوم دغه یې راڅه هېره کړله شیطان په دې ځای کې یو سوال وارجېږي چې انبیا علیهم الصلاة والسلام خو د شیطان د تسلطه څخه محفوظ دي خوندي دي دلته یو شع خو هم نبي دي نو چې دی نبي دي خو وروسته د خلافت ته موسی علیه السلام ورکول کېږي پر د شیطان څنګه اثر وکړي دلته د دې جواب وایي دا دی چې د شیطان اثر دوه قسمه دي یو د جن په مسله کې دی یو دغه چې په د حالات او ژوندۍ کې په تکوین کې دي د جن په مسله کې شیطان پر نبی تسلط نشي کولای چې په جن کې خطاب شي، په جن کې شیان ځینې ایر کې دغه کار شیطان نشي کولای. یو په دا روزمره شیان وي چې چې هغه د جن سره اړه نه لري، لکه د مایي قصه ده، نو دا خو شیطان کولای شي. وایي د مثال په تور لکه کافر پر نبی باندې په یو ډبره یې وویل، نو دا خو د ده پر جن تسلط و نه کوي، خو په ډبره یې تاوان ورسوي. شیطان ګوکې یو ډبره وویشتی دی، نو دا دغسې تسلط نه دی چې سړی هغه وایي چې دا خو د نبوت سره ټکر دی. شیطان څنګه ده سدا ماهیر کې لمونځ یې نه دی ځینې هېر کړي، بل کار یې نه دی ځینې هېر کړي. دغسې معنا تکویني و، دا د زندګي په شان کې دا قصه یې ځینې هېر کړه. هغه هغه یاد اوري چې نه چې و د موسی علیه السلام کې یاد اوري وکړي، نو برای ورته چې ما څه خدا شیطان هېر کړي. واتخذ ویني ولمای سبيله اغه خپل لار په بحر په دریاب کې، عجبا خورا عجبا ولدا عجبا لار په دریاب کې خورا کړو. خو ما راغه زه دغه ګوک سړی پاتو سو چې ما یې پنن او تی بلار، نو دا عجب په تعبیر د تزنی وکړل. نو د مخه د سراب په تور باندې تعبیر ځین کړی په قران کریم کې، دغه تاګه څخه د چا دی تللی و دا ما هی په لار کې. دا قال ذلک ما کنا د چا خبر ورته وکړل. دا یو شع موسی علیہ السلام قال موسی علیہ السلام ورتول لذلك د ازای ما اغو کنا چې موږ نبغي مشتلبه خدا را روان په د غزای کې. خدا غزای په کارونو چې ما تات مال پر مای پام کو پام کو هغه دغه چې ارزای ورکس مساله ته موږ اسعی پلاس راځي الای دغه نقشه را شو ولید چې دغه رقم به ته پیدا کې. ول نو ذلك د ما غزای کنا چې موږ نبغي موږ طلب کو، نو فرتد الله وی نو فرتد د دې بستر او ګرځیدل على آثارهما پر آثار د دې دوار. یو سړی چې ولار سولار سولار سولار د آثار نه د پلونه دي، دلته آثار سمره د پلونه دي. فرتد د دې را وګرځیدل على آثارهما پر پلو د دې دوار قصصا طلبون کې. دا قصصا مفعول مطلق دی، ملاقاری دی، قصان یې څخه دلته پر پیل ورسره پروت دی. یا قصان دی طلب کا او متابعت کا، متابعت دغه دی چې سړی په یو شی پسې ګوري، دا رقم تلاش کوي. نو یې قصان هغه دلته محذوف دی، فعلی قصصا پر هغه دلالت کوي چې دا قصصا دلته ویلی دی. یې قصان دی طلب و تلاش کاوه، قصصا تلاش کول د چې تلاش کاوه دغه په لوغه. وایي دغه څه دا معلومه سوره تفسیر شریف وایي چې دلته سړک نه و، کاروانی لاره نه و. ولې کاروانی لاره چې هغه نو بره پلونو ته څه کوي چې ګوري؟ خو دې سم ادمه ده لاره ده، دشتي مځکه د خلاص پکښ روان دي. نو خود چې راغلي پر هغه پلو ځي چې اسخره بیرته ځنې ورکه نشي، هغه ځای ته بیرته ورسېږي. نو الله وایي فرتد نو دی وګرځي د دواړه علی آثارهما پر پلو باندې د دې قصصا طلبون کې د جخپلو طلبو د جخپلو قدمو معنا قدم په قدم پر هغه لار ولاړ. فوجد فوجدانو دی دواړو پیدا کی عبدا اغبن یو بنده من عبادنا زمر د بندگان سره دا دی پر یو بنده باندې زمر د بندگان تعالی عباد خو ډیر دي. نو دی پیدا کی عبدا یو بنده من عبادنا زمر د بندگان سره څنګه بنده دی. اتیناه رحمتا من عندنا اتینا چې موږ ورکړی وو هغه ته رحمتا یو خاص رحمت په د رحمتان کې چې دي مفسرین چې ځینې وایي د دې څخه ولایت مراد دي، ځینې وایي دغه نبوت مراد دي. ولې نبوت هم د الله رحمت دی، ولایت هم رحمت دی. علاوه دې ته ما رحمت ورکړو دا نو چې نبوت کې ولایت دی انو ار یو ځان ته تایید کې. خو اکثر مفسرین پر دغه باندې دي چې دی چې وو نبی وو نبوت ورکول سوی، اگر چې د بنی اسرائیل د پاره نبی نه وو، د بنی اسرائیل د پاره یوازې موسی علیه السلام کافي نبی وو. دا نبوت الله ورکړي خو د بنی اسرائیل د نبی نه دی. موږ ورکړی وو دغه بندر ته رحمتا رحمت معنا یا یې نبوت ترجمه کوي یا یې په ولایت. دا مو ورکړی من عینج نه د خپل نیز څخه الله خو نو نبوت کور کې کې ولایت کې خپل اختیار دی هر چاته چې ورکړي. نو موږ من عینج نه د خپل طرف څخه وعلمناه من لدنا علم خبره په دغه ځای کې وعلمنا موږ ښوونه کړې وو هو دغه بندته من لدنا د خپل نیز څخه علم د یو علم کسب نه وکړي لدنی علم دغه ته ویل موږ پلانې پزلیش من خپل څه شیان زکه الله پاک د خپل ځان څخه موږ دته د کسب نو کړی موږ دته یو خاص علم شوري چې هغه دغه د تکوین علم په کائنات کې په ځینې ځینو اسرار باندې الله دې خبر کړی او شوري لکه دغه څه پیښ چې دا اوس راځي بار په بیان په شي کې وسینو. وعلم د رحمت سما سوا د علم جلا ذکر کې هغه رحمت خو یا نبوت یا ولایت دغه جلا علم چې د اسرار د تکوین سره اړه لري دا د الله سره د نږدې کې خبرې نه دي. دغه علم چې ودته ورکول سوی دا د الله د نجکات خبرې نه دي. د الله د نجکات خبرې هغه طریقه موسی علیه السلام ته شوول سوی و هغه خو علم موسی علیه السلام دته کوم شی شوول سوی دغه چې د تکوین سره اړه لري. لکه مثلا یو مستری دی د مثال په تور دا د ګاډي انجن چې راخلاسي خدای تعالی علم ضرور کړی دی، نو دا د علاج تقرب علم خو نه دی خدای کسب دی، دتم دغه یو شی الله پاک ما شعور یو علمنا مشونه کړی او هو دته مل لدن از موږ د طرفه څخه علم دی یو خاص علم دا موږ ته شولی. نو دا چې سره کښې سما خو اوله په هغه حدیث کې راځي چې موسی علیه الصلات والسلام چې ورته رالی د دغه بنده سره چې ملاقې سه بنده خو پروت و، ما پټوی هلته هم در سر لاندې کړي و، هلته در پښو لاندې کړي دي پروت، داسې ده سلام ور واچاوه. هغه چې مخ ورته لڅ کې باران دلته نو سلام چیرو په جمځکه کښې دلته سلام وایه دول زه موسی منو. هغه ول هغه د بني اسرائیلو مسا د ولونه هغه را کښېناست، یا نو څنګه راغلی باران سره کښېناست دول، دغسې مسله ده چې زه په دغه پسې الله رالېږلی یم چې دلته یو بنده دی در تا یې علم ډېر دی، نو غواړم طالبي کوم چې تاسو یو شی زده کړم. هغه ځای چې پر مشرکانو په دې قصه کې رد دی هغه دغه دی چې موسی علیه السلام د دغه نه علم سره سره خضیر چې دی هغه رسول نه دی، جلا کتاب نه دی، جلا کتاب دی، بل د خضیر په نبوت کې اختلاف دی، مګر چې یو شی تر ده بالا زه دی هغه دی په پسیس تابعداري کوي. نو مشرکانو د مکې ته نبی علیه السلام ته نور دی چې هغه فخر رسول دی، د ټولو رسولانو فخر دی، دغسې نه ځلکه وا چې مسکینان ناست چې زه نه ورسره کښېنم، کېدای سي هغه د رد په ځای پوهېږي. دا یو بله خبره دا په دې ځای کې راغله چې موسی علیه السلام د دغه نه علم سره چې لږ نوکې لویي یې تر خوله ووتله، الله پاک هغه دې د دغسې چا تعجب کړي چې هغه در ده په درجه کې کښته دی چې بره ورته ورسه د داسې لزده کوي. نو د موسی علیه السلام علم خو په جن کې ډېر دی تر خو ډېر، نو ډېر ځله وایي په مفضول کې یو شی پیدا کېږي په فاضل کې نه، خلک به دا نه وایي چې نو لږ چې خضر علیه السلام تر موسی علیه السلام افضل دی، افضل ګر سره هغه دی. د دې مثال د ارقم دی لکه د کوچ ګورنر یې فرض کړه، څونه قوت لري، قدرت لري، رتبه یې څونه لوړه ده. په یو مجلس کې میلمه دی د یو بل سړي په لاس باندې ښایسته انګوشتري ده، د ګورنر ورته یار عجب انګوشتري یې په ګوته ده د کومې خوا دې کړې ده، ګوره ګورنر یې نه لري، دا یې لري، د ګورنر یې لا سترګې ور واړولې، نو په دې د ګورنر رتبه ټیټه شول. خو دا یو خصوصي شی دی، دا یوه سره سه ده ابله سره نشته. نو دغه د تکوین په باره کې دغه د تکوین اسرار چې دي دا یو خصوصي علم و، دغه سره سه ده خضیره سره د موسی سره نشته، کنې رتبه د چا لوړ ده د موسی، د دغه نه لوړې رتبې څخه الله پاک راوستی چې د ده سره پسیسه ده ده طالبه بکیه. نو کبر ده الله نه دی خوښ، اگر چې موسی ده کبر پر کم نه ویل چې درمال وړ عالم نسته، ده خو حقیقت ویلو الله ول پداغی کې بجه ادب کړی چې درمال وړ عالم الله دې تاول ما ته حواله نکړه ده خبره دې وکړه. نو دوی نکته پکې کرالي، یوې دې ده دغه چا تابع کی چې سړی د حق په تلاش کی بیا کبر نه کی، هغه دې درد کم دی دغه څه زده کی، ول موسی علی السلام حق پرست په پسیس، بل ده خبر ده چې لږ نه کی لوی ځنی وسو الله پاک دغه تهدید مدر وکړي چې ورسه په د پسیس ځنی زده ک دغه ته اوس راځو. قال وی ویل له هو دغه سړي ته موسی، موسی علیه السلام ول هل اتبع، ایا زه تابعداري ونه کم کستا، على ان پر دې خبره تعلم چې ترا وشه نی و ماته، مما د هغه خبرو څخه علمت چې تا ته ښوول سوي دي، رشدن د هدایت د قسمت څخه چې کوم هدایت تا ته درکول سوي دي، په هغه کې به زه یو څه معلومات حاصل کړم، اوس ماته نه دي معلومي، که دې خوښ وي زه به در سره ملګری سم. قال وی ویل له هو دته موسی هل اتبعک، دغه په خپله د عاجزی کلمه ده، هل اتبع یا زه تابعداري وکم که ستا معنا اجازه راته راکوې، على ان پر دې خبره شرط دا دی ورته کښېښه او چې یو څه شی به نو راښیې، تعلم چې ته تعلیم راکوې و ماته ښوونه وکړې ماته، مما د هغه خبرو څخه علمته چې تا ته ښوول سوي دي، رشدن چې هغه نو څه شی دی چې هغه د قسمه څخه د هدایت دی، رشدن ملاقاري مفعول ثاني د علمته د پار دی، هغه اول مفعول مفعول معلم انسان فاعل هو ځینې جوړ معنا د فاعل ځای ونیوه، علمته مجهول کې چې تا ته ښوول سوي دي، رشدن چې هغه دي د قسمه د چا د هدایت چې کوم هدایت تا ته ښوول سوي دي هغه ماته ورشه. قال دغه بنده ورته وویل چې اوس بیا نو موږ بره تعبیر په خقدیر کوو، خو د هغه خقدیر دی برل انک بشک ته لن تستطيع تيس كل طاقتنا لري معي از ما سر صبر اند صبر برل انت از ما سر صبر کولای شي ما ناخذ ما کار استا کار ز په تکوین کې په اسرار کې معلومات الله سره ترا کړی دي، او ته چې ته د شریعت مثال په تور د شریعت چې دی هغه جلا دی، دغه کې چې مال بیا خصوصا نبی هغه چې داسې نه دغه کار وویلې نه بلد، خو کله دغه ورته کولی شي کله صبر ورته کولی شي، خو د چې تهجد کې چې دا څنګه کار کوي، ول نو ته زما سره ملګری کې هم نشې کولی. دلته له تبصیر یوه قسم را ورده چې دی چې دلته د اوار دوار د ملګری خبرې سره کولې، دلته باره وایو چوغه کراله پر دریاب کې، دلته باره یو مشوک ورټاکړه خپلې وبې وچرې چوغه کا په اواز بارا خضر علیه السلام و سلام و موسی علیه السلام تو البرا ول ول دا لو تلا علم دوغه نغټ دی لکه دغه چغو کی چې وسله دی دریا به څنګه کمی اوبه واخستلې برایل دغه چغو کی په مشوکه برو دریا ته څنګه کمی ورکورس دریا به ګوره چغو کی په مشوکه کې یو ساس کی برایل د ازمو رسته سی علمونه ګرده د علاوه علم ته دغه نسبت لري پر تفسیر وای پر هغه سره بیره دا فقط یو مثال حقیقت نه دی ولی د علاوه علم خو غیر متناهی دی دریا کو متناهی دی نو ساس کی خو نسبت او متناهی ته دی وخت اگر چې بیخ ډیر دی زموږ علم د علاوه علم ته چې دی نسبت کر سره نه لري خو بیا هم دغه د پاره چې خلکو زیان ته خبر راشي چې د ګرد انسان علم سره یو ځای کله کته چې کو کې د مشی کې د علاوه دغه علم دی نو خود به تاته یو خاطر شو دی مات به بل خواره شو دی دا غوتول ولن تزما سره صبر نشه کولای پسې دا واجب ورته ورچ ولې نشه کوي ول وکې پسنګ به تصبر او صبر وکې علامه پر هغه شی باندې لم تحت چې تاته احاطه نه به پر هغه باندې خبرند علم چې ته پر یو شی د علم احاطه نه لري په خبر نه یې او استاد مخه دا کار کړ ته صبر کولای شي ول نشه کوي واجب شی ورته ور وکې پسنګ به تصبر او صبر وکې علامه پر هغه کارو لم تحت چې تا احاطه نه د کړې به پر هغه کار باندې خبرت ازروی علم ازروی واقفیت نه په خبر چې پر هغه احاطه وکړي پر دې به تاسو څنګه صبر وکړي قال موسی علیه السلام ورته ول ستجدونی سجر دی تجدو ته به پیدا کینې ما ان شاء الله کدا الله خوښو صابرم صبر کوم ورزه پر دغه خبر صبر کوم ولا اعصي صبر څکه اجزه وستا پر دغه خبر صبر کوم ولا اعصي زب سرکشی نکوم لکه تالر امر انده هیڅ امر نور خبر کی جم سرکشی نکوم در سرایم په هغه خبر کی چاته یاده په هغه خو بخي صبر کوم کدا یې دوی خبر ته متوجه است مثال سم دوی خبر وکړه ولا کوم ستجدونی ان شاء الله صابرا جری ته به ما صابر پیدا کی صبر کوم کی معنا پر هغه کارو چاته خطر احساسه شپږی کی به موسی از ما سر مقابله وکي یا پاره کی صبر کوم بل خبر لا باور ولا اعصي لك امر په هیڅ امر کی ز سر کش نه کوم ولا اعصي ز سر کش نه کوم لك تعال در امر نه هیڅ امر قال نو خضر بار ورتول ول فئن تبعتني فئن کثیر اتبعتك تا تابع داری وکړنی ز ما سر ته ملګری کوي فلا تسالني فلا تسأل تب سؤال نك يعني زما عن شيء ده هذا شيء حتى عن شيء ده هيد شيء ايش كنت انا ببي ازما سنك ترصو حتى ترى وقت احجثه شي زبي پیدا كوم زيش را شروع كوم لك تال لري منه ده غش سخ ذكرا يا ترصو شي زيد زان را شروع نك غور ده احجثه كلمه ملكاري وي ترصو شي زي احداث كوم زي تا تنوي وران دي كوم اغه معلومات تحق نظر ما تجدا ولي دا سوس بريج ده چرخ بیا ما بيان ده زين په دغه دا کار وكي دا په دغه وكي فلا تسأل تبسوال نکي جزما سان شي اند هيچي حتى تر اغه وخت او حج سچ زرا پیدا کوم لك تار من هو داغه شي څخه ذکر ذکر یاداشت چې زه تا ته یاد تر شروع کوم انو قرارداد سره وسو موسی عليه السلام شاگرد ستابع دارسو بس خضر اغه مشرسو اغه چې کوم کارونه کې دي به کار نه پدې فانطلق علاوه نو دي دو سره روان سو په دغه ځای کې مالځینې مفسرین دا دلیل وایي چې فانطلقا دید و روان سو چونو مرم دار یو شعر رخصت کړی چې هغه ټول بالا ته ضرورت نسته بني اسرائیل ته بیرته ولاړ نور علما وایي چې هلته په حدیث کې راځي چې کښتۍ ته چې دوی راله بره هغه ګرد دوی پورته کړله دا ټول هلته د هم زمیر راوړی دی په حدیث کې نو دلته چې دواړه بیا ذکر کړي معنا بل خو نو تابع دی اوس خو اصلي دید بس نو خود هغه الله تعالی په قصه کې بالا نو نور نه ذکر کوي فانطلقا دید و روان سول دا خضر موسی ادي یو شعر په پسې یې تلري حتى تر هغه وخت پوری دی دار باندې اذا رکه باچ دی سفارس وره په سفینه کې پکشتي په یو کشتي کې را سفارس هغه څخه مال حدیث را وړي دا چې هغه نو بره مفت وخت سره خزر یو پیژن دی کشتي واده بل چې د جسه کرایه ما اخله بره مفت را وخیش خرق د چې رکړه هدا کشتي معنا ما ته کړل بره چې الکه پریستل تر هغه دریا تر لکه چې ساحل ته ولاړ بره خو دی را ولاړ بره یو تخته ته داسې ته برکه شاور سره کړ بره هغه درځي کړو دا نه ځنی وسته د دې د پاره چې خلک وایي چې دا زړه ده د څه ځای نه کړ سرو چې هغه غرق سي د مزدوري ول ویږي امې مزدوري خلکو په کول خوشته ما ته کړ کشتي وانان خو جنجال نکي خو خو دی او پیژنې چې د کارونه ګرځي د حکمت ډاکټر ابل ځنی روان قال موسی علیه الصلاه والسلام خو د څه اول دوره مغز ورته واوښتل ول اخرقت آیات تاثیر کړه هدا کشتی چې تغرقه چې تغرق اهلها خوینان د کشتی بر خلق غرقه روغ کشتی د ورځی کړه دا چې څه چم په وکی لقد جئت شيئا امرا لقد فتاقق سر جئت تارا تاگوکی شيئا ودس شت امران چې هغه ډیر دروند کار دی دا ډیر دروند سنگین کار وکړه کسې چې چاته دا ډیر غټه غلطی وکړه تا کار تاسو وکړه دبل کشتی امیرا وړه موتم دغه احسان ورسره کشتی جب سیور در ذکر لقد په تحقیق سره جئته تارا تاگو کی وکم کارته شیئا ودس شته امران چې هغه ډیر دروند دی د امران ود سنگین شته ولکې دا ډیر دروند کار وکي ډیر سنگین غلطی ده قال خغدير ورتول ألم أقول والألم أقول أياما نووي إنك تشي بشكت لن تستطيع تتاقث نلري معي ما سر الصبر عند صبر ما تات ألت ولش ما تزما بركارو صبر نسيك ولا نخد داغ داج أول بيش داش راتا ودري دجنو موسى عليه السلام قال كل دستي أور بيش تي خاد دستي موسى تقاول سروك قال موسى عليه السلام لا تؤاخذ تمن سني ما بما فاغ خبر سر نسيت وچ ما يره دا خذ ما يره سودن تبي ا پيره دس چ سر اينسي ولا ترهق تما اچوني پر ما باندې من امر از ما دغه امر سچ د ملګری ده عسرا سختي ته د ملګری ده وجه پر ما ډيره سختي ما چ بخ سخت غريب تک ينو په اول خبر دي براچنګ خذ ما يره سودن عذر ورته وړاندې کی ګور ور سره جگ نس چ د از ما په دین کې ناروا ده چې کی از ما په شريعت کې ناروا ده ولې دلته خو چې دي دا ځيني شند ته کويندي تر چا و تلې دي تر شريعت و تلې لکه د مثال په تو زه تا ته وایم د یو چا لاس پر کول دا ګناه لري کنه خو حرام کار دي مګر الته صرف په کشي کې برای په دغه لاس کې د نن کینسر دي دا نور بدن ته ذکرار په غړي کې پر کول جایز څه کني سي جایز دا دغه اسرار دي د تکوین نو موسی علی السلام ته د برابر برل ما ته ټول چې نه سره سره تل زکه ته د تکوین اسرار نه شول سوی د شریعت اسرار ته معلوم جن دا د تکوین اسرار جن که داس په خبره اوس په ادلیاس نو د ورتول چې تمام نه سه په دغه سره چې ما یې رکړه ولا ترهق د ارهاق معنی د پرې چایو شی اچول ولا ترهق تم اچونی پر ما من امر زما دغه امر چې وس د ملګری ده د امر سمرا د ملګری ده عسرا سختي مرا باندې کو د ملګری ده وجه ابر اغول سی دی بیا خو بنه کیا فانطلقا الا به سره روان سو حتى تر هغه وخت بیا تکي اذا لقيا در هغه وخت ایزاغ د قیا چې دی دواره ملاقات په غلام دی او الک سر الکوان چې ساتری او الک پکښ کې ولاړ دی فقتل خغدیر مرکی هو هغه پر او غرزی دی بارا چاړو ورته کاش کړه غاړي پرې کړې چې دا جه سو اخلاص نو موسی علی السلام چې قتل نه حق او وجه دی په ظاهر خو نه حق دی هغه سر ته سم امیر قال موسی علی السلام اقتلت نفسا زکیه اقتلت ایاتا قتل کی نفسا داس نفس زکیه شفاق دی گناه نست بانی بغیر نفس بیل بل نفس خود قصاصم ندی پر بانیش وز بل نفس دو جلی و دا بتا قصاص ولی دا خود زکی پاک نفس دی بیل بل نفس قصاص ندی پر لازم دا تا تسنگ کهیم لقد جئت شیئا نکرا لقد پتا اقیق سر جئت تارا تاگو که ایخ او دیر شیئا و دیس شیط جرا تاگو که نکران چه دا دیر ناولا دا حرکت دی نکر مانا چه آسره بد گنی و دا کار من کر دی بد دی نکران بد کارتنو دا بیا زای حرکت چه تاوکی دا سوال بیا د طرف څخه اوس نو لازمه فلاس کې کوم مصحف دا نیم قران دی پران نه دی نو هغه بل جس چې دی هغه مې نه دی راوړی نو ورسته بار د خغدیر د خوا جواب ورکول کې هغه بیا دا ورته چې ما ته نو ول چې ما سره ته ملګری نه شي کوي بیا موسی علی سم خپل عذر ورته پیشي هغه په راتلین کې درس کیسی نن قصه تر دغه ځای پورې را لچې یو هغه د کشتی کیسه پیښه سوله چې په هغه کې موسی علی السلام د سر مقابله شروع کړ بل دغه د الک سګو کې نیمه وس ویل سوله چې قتل وسو موسی علی السلام سوال وکي د خغدیر جواب پاتې دی چې ودته ور لره ورکي په آیاتو کې هغه آیات برنه پاتې دی چې موسی ته جواب ورکي دلته یو مهمه مسله دا ده چې دغه د خغدیر علی السلام د قصې څخه ځینې کسان پیران دي بره حرام کارونه کوي بره دغه دلایل بره وایي خضر علیه السلام ته داسې و پلانې و شریعت طریقت سره جلا دي څه چې مفسرین وایي شریعت طریقت سره جلا نه دي دا خغدیر چې خدا هم نبی و یا ولی و خدا یو علم د تکوین د تور کول سوی و په تکوین کې ځینې شیان استثناءات راځي دا استثناءات وي د نن زمانی چې کوم اولیاء دي هغه استثناءات نشي کولای چې برای زنا کوي برای ته په ما څه خبره دا نو چې د دایبه د طریقت لاره ده یا به چرس چرند تر ډکه بنګ بدرته وي ته په ما څه خبره په دغه شهر باندې د دلایل نشي ویلای دغه اولیاء چې زموږ د زمانی چې ټول په دغه دین مکلف دي د ته خو وحی نکیږي چې دی وای ماته الله د دې شي سره شول ماته وحی وسول نو زه دا نه روا کار کوم په دغه باندې خپل سر وای د خضر په باریک خو د نبوت خبره ا د ستاغه خو الله وحی کوي چې دغه کار ته وکړي د الله په وحی خو یو شی استثنا کیږي نو کله استثنا کیږي نو دغه خبره د دلیل نشي ګرځوي د طریقت او شریعت پر لجلاجه په طریقت کې چې ما ارسل ناجایز شیان کول حرام شیان کول حتی هغه کوپریات وای ولا عز وجل تبدي بدي خبري كي خلق فراغ سر بير وزل اسن يور مچي چ دا د درجه سړي دي وم کي پجه مني سو ولا نه پني سو پجه باندې د خدای پاک ته بد وای د رسول ته بد وای يا قران ته بد وای او ته دي بزرگ بولي بزرگ نه دي خضر چ دي اغه ته خدای تعالی د طرفه په اغه ځای کې علم غړي په غړي ور کول کې دي حتى د اولیاء او خوب دلیل ندی شرعی احکام نسبت تطبیق ولی نو دا چدی دغه او اغه نه پر لقیاسیږي دلته د موسی علی صلوات و سلام دین چدی اغه مرتول ولستا علم چدی د شریعت دی په تکوین نه خبر اسرار د تکوین چې ما دغه د درتول مال د اسرار د تکوین چې دا د لو ترا د پر د قرب ذریعہ نه ګرځي نو چې زه پر خدای ګران یم ودی زه په دې پېژن چې په دازي کې وسبه نه پټه ته دا ګردای یو علم نی تاته در کول سید دا د ګرانش لار نه د پر الله چې ځان ګرانه په شریعت به ګرانه نو دلته خیغ در چې د الله پاک ولی دی یا نبی دی هغه چې لا د ګرانش ځای دی دغه د تکوین علم دی چې الله پاک د تور لر ورکړي چې په دې ځکه دغه سیرسته داسې وکړه په دې ځکه دا سیرسته دا رقم وکړه نو دا زموږ د کوڅه ډبو دغه د پاره به دا دلیل نه وای چې خضر علی السلام ورته دلیل کې د ناروا شنګ ور واقع غسنه خیر د قصې جریان پر دغه ځای ودرې دي چې وسبونه د خضر د خوا جواب چاته ورکول کیږي موسی علی السلام ته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.